Uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 17 jaar gevangenisstraf tegen een Syrische asielzoeker. Vorig jaar werd hij in Kerkrade gearresteerd omdat hij lid zou zijn van een militie die aan de kant stond van president Assad. Volgens het OM is hij schuldig aan oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid. Het is voor het eerst dat iemand in Nederland terecht staat voor oorlogsmisdaden in Syrië. De Verenigde Staten dringen er bij Israël opnieuw aan zich te houden aan het internationaal oorlogsrecht. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken was op bezoek bij premier Netanyahu. Israël heeft het recht om zich te verdedigen, zei Blinken, maar ook dat Israël alles moet doen om burgerslachtoffers in de zuidelijke Gazastrook te voorkomen. Netanyahu meldde later in een videoboodschap dat hij tegen Blinken had gezegd dat Israël heeft gezworen de gijzelaars vrij te krijgen en Hamas te elimineren. De muur van Mussert in Lunteren krijgt een flinke opknapbeurt. De gemeente en de eigenaar van de camping waar die staat hebben een plan gemaakt om de omgeving nieuw leven in te blazen. Het complex met de muur van Mussert op de Goudsberg werd in de jaren 30 gebouwd door de NSB voor massabijeenkomsten. Partijleider Anton Mussert hield er 6 redevoeringen. Het bouwwerk raakte in verval en zou worden gesloopt, maar is nu een rijksmonument. De muur is het enige overgebleven bouwwerk van de NSB. De herstelwerkzaamheden aan het Zeeuwse spoor gaan langer duren. Gisteren zei spoorbeheerder ProRail dat 53 kilometer spoor is verzakt door de grote hoeveelheid regen. Maar de eerder genoemde hersteltijd van een paar dagen is volgens ProRail verkeerd gecommuniceerd. De werkzaamheden gaan waarschijnlijk weken duren. Daardoor rijden er de komende tijd minder treinen op het spoor tussen Vlissingen en Roosendaal. En op sommige plekken rijden ze niet harder dan 40 kilometer per uur. Het weer, in het noordwesten een winterse bui, verder droog. Vannacht gaat het een paar graden vriezen en is er ook kans op mist. Morgen wat zon en een enkele winterse bui en dan wordt het 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met ANWB Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN, makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Ook de Sint-shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Opgelost. Autotaalglas. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Nu, 15 maanden gratis. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Het scheelde niet veel of Amsterdam was begin november bijna overstroomd. Terwijl in Dubai de klimaattop vandaag is begonnen, praten wij deze week in de NPO Radio 1-bus wat je nu al kan merken aan klimaatverandering in ons land. En we staan bij het gemaal Zeeburg in Amsterdam-Oost. Dat is een gigantisch pand. 4 grote pompen staan er binnen. Je kan het allemaal zien via de NPO Radio 1-app en daar ook een vraag achterlaten voor de uitzending. Maar in de nacht van 1 op 2 november werd het hier ineens ontzettend spannend. En dit gemaal heeft een speciale rol in dat verhaal. Mijn gasten vanavond, ja, die kan ik toch wel aankondigen als onze helden die de stad hebben gered. Maarten Ouwboter en Wout Velenturf. Goedenavond. Goedenavond. We schakelen eerst nog even met Philippe Kook. AZ speelt nu in de Conference League tegen Mostar Bosnië. Philippe, hoe gaat het met de Alkmaarders? Ja, ze zijn zojuist op voorsprong gekomen door een strafschop van Pavlidis. Het lijkt me een cadeautje, want Pavlidis was zelf doorgebroken in het 16 meter gebied van de tegenstander. Die club uit Mostar in Bosnië. Ik had niet de indruk dat de tegenstander hem aantikt, maar dat het ene been tikte tegen het andere been van Pavlidis. Met andere woorden, dat hij zichzelf neerlegde. Hoe dan ook, de scheidsrechter gaf de strafschop. De VAR greep niet in. En Pavlidis ging zelf achter de bal staan en schoot de bal binnen. We hebben dus nog een half uur te spelen. AZ leidt door die strafschop van Pavlidis met 1-0. En ze moeten winnen hier vanavond om nog een kansje te houden op overwintering in de Conference League. Nog een half uur te spelen hier in Alkmaar. Philippe, dankjewel. En terug naar Maarten Ouwboter en Wout Velenturf in de NPO Radio 1-bus. Ja, in feite hebben jullie toch een ramp voorkomen, heren. Tijdens een piketdienstje even. Wat is er? Eerst even vertel wat voor werk jullie doen en wat het allemaal precies inhoudt. Maarten, ik begin met jou. Nou, ik werk als watersysteembeheerder voor het waterschap Amstel-Gooienvecht. En dat klinkt als een baan wat eigenlijk normaal gesproken heel rustig is. Nou, het is werk wat eigenlijk wel altijd doorgaat. Het is analyse van wat er buiten gebeurt en dat vertalen in investeringsprogramma's om ons schip op de rails te houden, of de trein op de rails of het schip op koers. Ja, precies. Ja. En Wout, wat is jouw functie? Ja, ik ben adviseur waterbeheer bij Rijkswaterstaat. En die is in het beheer van Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal. Ja. En daar heb ik een vergelijkbare functie met Maarten. Ook in het redelijk operationele in het waterbeheer. Ja, precies. En terug naar die nacht, 1 op 2 november. Hoe begonnen jullie aan jullie dienst, Maarten? Ja, het begon eigenlijk al op dinsdag. Dus we waren vanaf dinsdag al regelmatig in overleg. Wout en ik, maar ook de vertegenwoordigers van de andere waterschappen, Noorderkwartier, Rijnland, Stichtse Rijnlanden. Want er was al nattigheid. Het regende op dinsdag meer dan verwacht. En met die regen stegen de pijlen zo. Zodat jij, Wout, eigenlijk het initiatief nam om ons bij elkaar te roepen. Ja, klopt. Ja, je zag in de verwachtingen van ons pijl zag je al dat de waterstand ging stijgen als gevolg van best wel zware neerslag die in die periode ervoor was gevallen. Daarom had ik besloten om de andere waterschappen bij elkaar te roepen om te kijken wat er nog te doen valt binnen onze beheersgebieden. Ja, en wat valt er dan nog te doen? Wat zijn opties die op tafel kwamen te liggen? Ja, op dat moment stond ons gemaal in IJmuiden. Dat is het grootste gemaal van Europa. Dat stond eigenlijk met alle pompen die hij had, stond aan. Dat is 260 kubieke meter per seconde. Dat Zo. Is enorm veel water. Maar zelfs daarmee konden we het pijl niet dalende krijgen. Dus dat had al een maximale capaciteit en dat was onvoldoende, zagen jullie al? Was op dat moment onvoldoende en dat gaven ons adviesprogramma's gaven dat ook aan. En daarom hebben wij toen het verzoek gedaan aan Waternet, aan Maarten, om Gemaal Zeeburg, om te vragen of Gemaal Zeeburg, waar we nu dus zijn, aangezet kon worden. En daarmee konden we dus het pijl wel weer naar beneden krijgen. Ja, en Wout, jij belt dan Maarten op of hoe moet ik dat dan zien? Ja, we hebben een WhatsApp-groep met, het is heel simpel, maar het simpelste werkt het best. We hebben een WhatsApp-groep met alle waterbeheerders uit het systeem. En daar kan ik er een appje in gooien van, ik verwacht deze waterstand. Ja. Ik zou graag bij elkaar willen komen. In dit geval was het, ik geloof, 19:30 s'avonds. Zo krijg je iedereen bij elkaar. Ja, nou, dan zou ik denken, Maarten, oké, prima, je krijgt het verzoek en dan is het opgelost. Ja, we hebben dus allemaal piketdienst van een maandag 9 uur tot de volgende maandag 9 uur. Hè? Dus 24/7. En dan heb je je oog eigenlijk altijd op de telefoon. En nog wat meer als het dan zo hard regent. En we kunnen ook allemaal op internet, net zoals iedereen in Nederland dat zou kunnen zien, kunnen we de pijlen volgen. Mm-hmm. En je bent dus eigenlijk al in staat van meer alertheid als het zo hard regent. En als je met elkaar ziet wat er gebeurt, hè? Ja. Maar ging jij dan weer daarna slapen? Dacht jij van, nou, het komt in orde, we zetten de boel aan? Ja, op zo'n dinsdag kregen we het bericht hier van Zeeburg van mijn collega Virgil. 8:58, alle pompen staan nu aan, mm-hmm. Vanaf deze plek. Ja. En dan zie je ook weer hoe de pijlen daarop reageren. En dat zag er goed uit. Ja, dus dat was eigenlijk nog wel weer... De volgende dag kwamen we weer bij elkaar eigenlijk, hè? Ja, en daar was echt de verwachting. De situatie komt er weer beter uit dan we verwacht hadden. Ja. En hoe verlopen dan de volgende uren? Want Maarten, jij houdt het natuurlijk nauwlettend die hele nacht in de gaten. Nou, wat er gebeurde was dat in de nacht van woensdag op donderdag kwam er een spui. En dan moeten we eigenlijk even uitleggen hoe het waterbeheer in Laag-Nederland werkt. Ja, wat is een spui ook überhaupt? In Laag-Nederland, dus dat is heel West-Nederland, maar ook Noord-Nederland. Groningen, Friesland en dan Noord-Holland, Zuid-Holland. Hè? Dus heel het westen en het noorden van het land. Daar ligt het land onder zeeniveau. Mm-hmm. En als het dan regent, moet dat water naar de zee komen uiteindelijk, die dan dus hoger ligt. Ja. De manier waarop we dat doen is met het zogenaamde polderboezemsysteem. Boezem, echt zo'n ouderwetse waterkreet. Dat gaat over het ademen van de borstkas die op en neer gaat. Dat gaat er een stelsel van rivieren en kanalen die in verbinding staan naar IJmuiden. Daar gaat al het polderwater met poldergemalen naartoe gebracht worden. En dat systeem, daar wordt aan IJmuiden, brengt dat naar zee. En dat water stroomt dus via de Amsterdamse grachten, via de Amstel, via het Amsterdam-Rijnkanaal, het IJ, het Noordzeekanaal naar IJmuiden. Ja, precies. Dus op die manier komen we van het overtollige water af. Ja, en al honderden jaren op precies, deze manier. Precies, dus normaal gesproken gaat het allemaal hartstikke goed. Ja. Maar toch is het die dag niet zo goed gegaan. Wout? Ja, de twee manieren waarop we dus in IJmuiden water afvoeren is door te pompen met dat gemaal waar ik het net over had, of door te spuien. Dus dat is als de buitenwaterstand op zee lager is dan op het kanaal, kan je eigenlijk de deuren gewoon openzetten en dan stroomt het water uit het kanaal. Stroomt naar beneden, precies. Naar beneden, door kokers, hè? Door kokers, die, ja. En wat er dus eigenlijk gebeurde was dat na zo'n spui de deuren per abuis of die schuiven niet waren gesloten terwijl de waterstand steeg. Dus wat er gebeurde was dat het zeewater via die spuikokers het Noordzeekanaal opkwam. In plaats van dat we het aan het lozen waren eigenlijk. In feite, hoe kwam dat dat het juist terugkwam, het water? Ja, dus die schuiven die bleven openstaan. De oorzaak van die storing die zijn we nog druk aan het evalueren. En daar zijn we in ieder geval druk bezig om te zorgen dat het niet nog eens kan gebeuren. Ja. Uiteindelijk zorgde dat er dus voor dat de pijlen op het Noordzeekanaal en het IJ vervaarlijk snel omhoog gingen. Want hoe hoog schatten we dit dan in? Waar hebben we het over? Nou, wat er 's nachts gebeurde, er was dus een spui geweest en het gemaal Zeeburg stond nog aan, omdat we met de storm en de regen die er al was, maar ook met de storm, er niet gerust op waren om gemaal Zeeburg al uit te zetten. Dat besluit je dan met elkaar in een overleg. En dan in de nacht stond dus gemaal Zeeburg aan en er was een spui. En we hadden enige blik erop, komt het water ook niet te laag te zitten. Mm-hmm. Dus de spui was van 2 tot 4. Ik herinner me dat ik om 4 uur even op mijn telefoon keek en zag van, oh, het valt mee. Het zit een paar centimeter onder normaal en dat is een prettige ruimte. Uh-huh. En het viel mij op daarna, ik weet niet waarom ik keek, maar ik keek telkens weer naar hoe gaat het. Ging het waterpeil omhoog. En dat had aan het begin heeft dat dan een verklaring. Want als al dat water naar zo'n spuikoker gaat en die gaat dicht, dan beweegt dat water nog en dat hoopt op. En dat geeft dus een terugslaggolf. Ja, ja. En die is eigenlijk normaal. Ja. Dus om 4:30 en om 5 uur zit je te kijken. Nou, het is misschien wel veel, maar zou de storm al begonnen zijn? Ja, dus je had dus toch een soort van slecht gevoel erover. Je ziet het ook nog niet helemaal goed gaan. Nee. Wouter, hoe zag het er toen uit? Wat gebeurde er toen? Ja, ik werd om 6 uur gebeld door onze bedienpost. Die gaven aan, het water is erg snel gestegen. We hebben een hele hoge waterstand. Ja. En toen was de oorzaak nog niet per se bekend. Dus was het eigenlijk nog zoeken naar wat er aan de hand was. Ik werd vrijdag gauw daarna door Maarten gebeld. En hij zei, had een mooie vergelijking dat je elkaar een soort in de wandelgangen tegenkomt. En zegt van, joh, hey, het gaat niet zo goed. Nee, het gaat niet de goede kant op, ja. En toen uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat het dus die spuikokers waren die open waren blijven staan. Nou, toen is eigenlijk direct dat we dat wisten een monteur ter plaatse gestuurd. Die heeft ervoor gezorgd dat die spuikokers zo snel mogelijk dichtgingen. In de tussentijd heb ik alle waterschappen dus weer gebeld. Waar we dus al veel met elkaar in contact stonden. Vanwege de situatie? Vanwege de situatie eerder. En daardoor hadden we dus vrij gauw iedereen alweer bij elkaar. En om 7:30 hadden we een digitale meeting via Teams. Iedereen vanuit huis of vanaf kantoor waar die zat. En toen kregen we ook om 7:26 verlossende telefoontje dat de schuiven ook gesloten waren. Mm-hmm. Toen was de waterstand op zijn hoogst op min 12 centimeter geweest. Waar de normale waterstand min 40 is. Zo. En de bovenste beheersgrens die wij hanteren, dus waar wij tussen mogen blijven, is min 30. Dus we zaten echt een ruim eind boven de normale beheersmarges. En hebben jullie dit ooit eerder meegemaakt? Nou, Maarten die zit er al wat langer bij dan ik. Maarten? We moeten ver terug om eigenlijk te gaan. Want het perspectief wat wij nog hebben vanuit Amsterdam gezien en vanuit het waterschap Amstelgooi en Vecht gezien, is dat we het Amsterdam en Amstelland, die liggen langs dat kanaal wat helemaal vanuit de Lek naar IJmuiden, dus helemaal van Wijk bij Duurstede tot IJmuiden loopt er een groot kanaal. Hè, de hoofdas eigenlijk van die afvoer van al dat polderwater naar zee. En ook van scheepvaart in dit geval. En Amsteland en Amsterdam liggen daarnaast. En wij hebben de optie om daar allemaal noodkeringen, deuren en sluizen dicht te zetten. Mm-hmm. Amsterdam eigenlijk af te sluiten van het IJ. En Amsteland af te sluiten van het Amsterdam-Rijnkanaal. En dan hebben wij de mogelijkheid om met gemaal Zeeburg Amsterdam en Amsteland te bemalen. Dus dan zijn we niet meer afhankelijk van IJmuiden, maar doen het zelf. Ja. En dat signaal hebben we om 6:11 gegeven. Sluit de fronten. Ja. We gaan over op bemaling door Zeeburg van Amsteland en Amsterdam. Maar sluit de fronten, dat klinkt echt alsof we in de frontlinie staan. Nou ja, het is jargon. Het zijn fronten, dat zijn stelsels van deuren, noodkeringen en sluizen. 14 op een rij en samen zitten ze in een hoogwaterkering die door Amsterdam heen. Maar heb jij het ooit meegemaakt dat je dat allemaal in moet zetten om het water te keren? Als we terugkijken in de tijd, dan denken wij dat november 1998 de laatste keer is dat dit gebeurd is. Precies, maar hoe spannend is het? Ik bedoel, zitten jullie met het zweet op de handen dan op dat moment, voordat dat zijn groen komt? Nou, ik denk dat je moet voorstellen dat om die 6:00 dat de regelkamer Wout belt en om de uren daarvoor dat je het ziet opgaan, weet je dus niet wat de reden is. Mm-hmm. En je gaat maatregelen nemen terwijl je nog niet zeker weet wat er aan de hand is. Je weet alleen dat het ernstig kan zijn. Ja. En dat is een heel ongewis moment. We slaan toch op een alarmklop. Ja, precies. Want hoe ernstig zou het kunnen uitpakken dan? Als je die deuren, dat wisten we niet of die deuren open stonden. Maar stel dat die deuren open stonden, we hebben er wel op dat moment, stel dat de deuren openstaan, dat zou een verklaring zijn. Uh-huh. Ja, als die deuren open blijven en het wordt vloed, dan is het echt zaak om snel te handelen en zo snel mogelijk die spuikopers dicht te krijgen. Hè? Want de mensen die fietsten gewoon door de stad en jullie wisten eigenlijk op de achtergrond wat er allemaal speelde en dat het hoogwater zo hoog aan het komen was. Maar mensen in de stad weten van niks natuurlijk. Hadden zij door het water kunnen fietsen uiteindelijk, Wout, als het zo was doorgegaan? Nou, het zou kunnen op het moment dat de schuiven erg veel langer open waren blijven staan dan dat ze deden. Ze zijn uiteindelijk ruim op tijd gesloten voordat het echt stevig vloed werd. Maar ja, je kan je wel voorstellen, als die schuiven open blijven staan en het wordt vloed, nou, dat zou meer dan een meter boven NAP in ieder geval wel kunnen komen. Ja. Als dat dan met zo'n gang naar binnen kan komen, dan zou je hoge waterstanden kunnen verwachten. En dan zou het op bepaalde momenten lokaal tot aan het randje van de bak kunnen komen. Ja, precies. En de kades, het zou wel dan natte voetenwerk worden en zijn geweest. Ja, ik zag foto's van de houthavens dat mensen daar de vissen zagen zwemmen voor de slaapkamerkozijnen. Dus dat was wel de situatie. Ja, en dat is dus al bij een verhoging van maar de 28 centimeter die het geweest is. Hè? Dus dit is eigenlijk al bij een, nou, je zou zeggen 28 centimeter, ik kan het aanwijzen en dat kan je bij wijze van spreken. Hè? Ja, het is nog heel tastbaar. Dat is niet zoveel. Hè? Nee. Dus zoveel marge zit er niet in het systeem. Hè? Nee, precies. Voordat jullie de alarmknop indrukken, gaan we dit nou vaker meemaken? Nou, deze situatie was natuurlijk veroorzaakt door een storing. En echt specifiek problemen bij die spuikokers. Ja, want het was de storing, dat probleem. Je had het hoge water en die storm die daar kwam. Ja, die storm die kwam er daarna nog aan, inderdaad. Maar je ziet wel de weerspatronen veranderen, waardoor je steeds vaker zal zien dat je zo'n situatie die wij dinsdag hadden. Dus die situatie dat de waterstand nog bleef stijgen terwijl we alles inzetten wat we in Muiden hadden. Dat zo'n situatie wel vaker voor zou kunnen komen vanwege veranderende weerspatronen in klimaatverandering. Ja. En gecombineerd met het feit dat de zeespiegel stijgt, zorgt ervoor dat je die manier van afvoeren dus onder vrij verval, dus als je gewoon water dus laat stromen door de schuiven open te zetten, als de zeespiegel stijgt en de eb wordt daarmee dus ook groter, hoger, dan kan je die afvoermethode helemaal niet meer gebruiken. Niet meer gebruiken. En dan moet je alles gaan pompen. We gaan nog even terug naar Philippe Koken vanwege de Conference League. Philippe, hoe gaat het daar? We hebben nog een kwartiertje te gaan. De wedstrijd ligt regelmatig stil vanwege blessures hier en daar. En nu een kansje. Nee, voor Pavlidis, die gaat neer, maar krijgt geen strafschop. Zoals hij dat eerder in deze wedstrijd wel kreeg. Waardoor AZ met 1-0 leidt momenteel tegen de tegenstander uit Bosnië. En AZ moet winnen om een kans te houden op overwintering in Europees voetbal in de Conference League. Dat drijft hij wel een lokale mistbank voorbij. Dat heeft niets te maken met de weersomstandigheden. Maar alles met een aantal fakkels die zijn afgestoken hier door het uitpubliek van Mostar. Nou ja, hoe die weer het stadion zijn binnengekomen, we zullen het waarschijnlijk nooit weten. Kwartier nog te gaan, 1-0 voorsprong voor AZ. Philippe Koken, dankjewel. We zitten met de NPO Radio 1-bus bij het gemaal Zeeburg in Amsterdam-Oost. Dat een cruciale rol in november toen het hier bijna overstroomde begin deze maand. Maarten Oudboter en Wout Velenturf zijn mijn gasten. En deze week is een crisisoefening ook gaande met het Hoogheemraadschap, de Stichting Rijnlanden en Defensie. Langs de Zuid-IJsseldijk, onze verslaggever Meerte van der Drift, volgde een les zandzakkunde van de militairen aan een groep studenten. Wat we hier oefenen kan echt nodig zijn als het daadwerkelijk heel hard, heel snel, heel kort regent als gevolg van de klimaatverandering. Als je smeltwater hebt vanuit de Alpen of regenwater vanuit Duitsland, dat zie je aankomen. Daar kun je op anticiperen. Maar als je in dit gebied vanmiddag bijvoorbeeld een ontzettend harde bui hebt, dan heb je hier in één keer heel veel water. En daar moet je dan op anticiperen. En daar is deze oefening ook voor bedoeld, hè? Een grote groep met jongens, als ik het zo zie. Een helm, handschoenen, oordopjes. Wat gaan jullie vandaag doen? Wij gaan zandzak leggen op een dijk. Zandzakken oefening. En word je daar niet ook een beetje zenuwachtig van? Dat is gewoon hoe het is tegenwoordig, toch? Gewoon, je moet voorbereid zijn op een maatregel treffen. Als het nodig is, het hoogwater is, dan moet je wel weten hoe het moet natuurlijk. Ja, maar ik heb wel vertrouwen in Nederland eigenlijk. Dus als het gebeurt, dan weet ik dat we er wel een oplossing voor vinden. Dus per se heel zenuwachtig van word ik niet. En zet het je ook aan het denken, deze oefening? Nou, ik zit een appartement 3 hoog. Dus ik kan het hebben. We hebben nu iemand aangewezen die de leiding houdt. Dus wij kunnen een beetje afstand nemen nu. Je bent aangesteld tot commandant? Ja, klopt. Wat is jouw taak? Ik moet vooral kijken of de ketting een beetje goed loopt. En het aangeven als het daar bijvoorbeeld langzaam gaat, dat ze hier ook even wachten met de zakken optillen. Want anders worden mensen heel snel moe. En je moet het natuurlijk voor uren kunnen blijven doen. Dus, En hoe vind je het? Ja, leuk. Wel even wennen. Ik ben niet zo vaak een commandant in rol. Maar Wat voor opleiding doe je? Ik doe aardwetenschappen zelf. En nu je zo aan het oefenen bent met zandzakken en een helm op, komt het niet griezelig dichtbij allemaal? Ik heb wel vertrouwen in. Want ik studeer watermanagement aan TU Delft. Dat het wel goed gaat komen. Dus daarvoor zorgen we als ingenieurs om het hier veilig te houden in Nederland. We gaan weer. Wat je ziet tijdens diverse incidenten met hoog water, is dat mensen in plaats van te vluchten ook denken van ja, hoe kan ik nou mijn eigen huis beschermen? En wat kan ik zelf doen om mijn dorp te beschermen? Dus wat je ziet is eigenlijk een burgerinitiatief om het tij letterlijk te keren. En meerdere militairen van het Korps Nationale Reserve sturen dus deze groep aan om hen dit uiteindelijk aan te leren. En hoe doen ze het? Ja, voor mij doen ze het hartstikke goed. Ik zie duidelijke blikken die interesse uitspreken. Men vindt het interessant om te zien. Het is toch ingewikkelder dan men in eerste instantie denkt. En mensen denken altijd, je kan een zandzak vullen helemaal vol met zand, knoop erin en klaar is Kees. Maar ja, dan krijg je een ronde zandzak. En met een ronde zandzak kun je geen dichte muur maken. Dus het is bijvoorbeeld erg van belang, hoe vul je nou zo'n zak? Hoe vol maak je hem? Hoe leg je hem neer? En hoe zorg je ervoor dat hij ervoor gaat zorgen dat hij het water ook daadwerkelijk tegen gaat houden? Nou, er zijn een paar dingen belangrijk. En het voornaamste is dat die zandzakkenstapel gewoon stevig ligt. Zandzakkunde hebben we daarvoor, een bepaald vak. Sommigen noemen het ook wel sandbag science, zandzakkologie. Wat je eraan woord wil noemen. En daar hebben we een paar regels opgesteld hoe je dat precies doet. Nou, het belangrijkste is dat je ze versprongen legt. Dat je ze stevig aandrukt. En dat je hem hoog genoeg maakt en je hem breed genoeg maakt. Maar dat zijn een paar dingen waar je op moet letten. Maar als mensen het echt willen weten, dan moeten ze gewoon een lesje zandzakkunde meedoen. In sommige landen hebben ze de dijken en de watersystemen minder voor elkaar. En dan heb je vaker crisissen. En een goede crisis doet urgentie bepalen. Hè. Als je geen crisis hebt, dan is de urgentie in de bevolking vaak minder. We zijn een beetje in slaap gesust. Ik denk het wel. Maar dat is ook zeker niet verkeerd. Want we hebben het gewoon echt wel goed voor elkaar. Maar enige waakzaamheid en oefeningen zijn dus wel echt heel nodig. Met z'n allen. Maar ja, het bewustzijn, dat is een dingetje wat je ziet. Waar we wel actief aandacht voor moeten hebben. Ho! Zandzakken neer! Ja, Wout, is dit ons voorland? Iedereen thuis een paar zandzakken in de schuur? Nou, dat weet ik niet zo goed. In dit systeem werkt natuurlijk weer erg anders dan het systeem bij de IJssel, waar dit stukje is opgenomen. Mm-hmm. Het systeem ziet er gewoon heel anders uit. Dus ik weet niet of de zandzakken specifiek zin hebben. Nee, maar wordt het wel wat komt er op ons af qua toekomst? Nou, Maarten. Als ik dit hoor, dan zeg ik, we hebben het onder controle. Nee. We werken goed samen en we doen ons best. En het lijkt soms alsof we het onder controle hebben. Maar als ik zie dat we met 18 centimeter, wat dat al voor gevolgen heeft, hè, de peilstijging die we hadden. Als dit vaker gebeurt, de fronten gaan dicht, grote beperkingen voor de scheepvaart, water tegen de ramen in houthavens. We gaan als samenleving hier veel vaker wat van merken dan dat je zou zeggen, we hebben het onder controle. Nee, we moeten met elkaar aan de bak om wat er op ons afkomt met elkaar beter het hoofd te kunnen bieden. Maar maak jij je zorgen, Maarten? Ja, absoluut. Het is urgent dat we de handen ineenslaan. Daar zijn we dan misschien sterk in. Daar hebben we een bepaalde traditie. Zeker in het waterbeheer blijkt dat de samenwerking gewoon echt wel geolied loopt. Absoluut. Maar het waterbeheer alleen kan het niet meer aan. We hebben de samenleving nodig. En de samenleving gaat hier meer van merken. En we moeten met alle mensen de armen in. Maar wat ga ik dan merken de komende tijd? Nou, misschien wel vaker. Je hebt geen water tegen je ramen aan. Maar dat het water hoog staat, dat je niet kan varen. Een beetje vergelijkbaar met in de Alpen. Je kan niet altijd naar buiten. Er is wel eens lawinegevaar. Mm-hmm. In de delta is het water wel eens zo dat je misschien niet kan wat je die dag van plan was. En, dat het je leven wel gaat dus beheersen. Het gaat absoluut meer in levens voorkomen. En dat zet mensen misschien ook aan om water zelf op te vangen. Tegels te wippen, zoals dat heet. Mm-hmm. Hè? Je tuin niet te verharden. Te zorgen dat het water niet zo snel naar onze boezemsystemen gaat. Ja, dat zijn maatregelen die we zelf kunnen nemen. Ja. Maarten Ouboter en Wout Veenenturf, dank voor jullie verhaal en jullie alertheid tijdens die ene piketdienst hier in Amsterdam. Straks langs de lijnen omstreken, tot hier 5 dagen voor vandaag. Wij praten morgen verder over de toekomst. Want hoe lang is het wonen in de Delta nog houdbaar? Dat morgen, voor nu een hele fijne avond. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals oude koeien- en geitenkaas van Bastiaanse. 100% bio en in alle rust gerijpt voor een volle smaak. Nu 50% korting. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké?